Zarezerwuj teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli trzeci program Polskiego Radia. Jest dzisiaj piątek, 17 listopada, a godzina 8 minęła. Justyna Mączka, Krzysztof Żyblewski, serwis. KRS ponownie przyjrzy się dziś kandydatów na asesorów przesłanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Państwowa Komisja Wyborcza ma zastrzeżenia do zmian w kodeksie wyborczym. PiS odpowiada, że są one niezbędne. Prawie 800 tysięcy litrów ropy naftowej wyciekło z rurociągu w amerykańskim stanie Dakota Południowa. Krajowa Rada Sądownictwa dzisiaj ponownie rozpatrzy kandydatury asesorów, których wcześniej odrzuciła. Listę z nazwiskami 265 osób Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało Radzie pod koniec ubiegłego miesiąca. Ta uznała jednak, że nie dopełniono formalności. Argumentowała, że brakowało na przykład zaświadczeń o stanie zdrowia czy niekaralności. Kandydaci na asesorów uzupełnili niezbędne zaświadczenia, informuje teraz rzecznik KRS-u Waldemar Żurek i mówi o problemach, na które skarżyli się sami zainteresowani. Co jest niezwykle ciekawe, mieliśmy to w kategoriach pewnych pogłosek, ale pojawia się to także w pismach asesorów uzupełniających. Ja zacytuję tu pismo, że asesor pisze, że chciał złożyć do akt prowadzonych przez szkołę te zaświadczenia, czyli myślał podobnie jak rada, interpretując te przepisy, ale nie odebrano od niego tych dokumentów, że chciał także je złożyć w sądzie rejonowym, gdzie wskazano mu miejsce wykonywania asesury, ale tam powiedziano, że wystarczą mu tylko badania dopuszczające do pracy. Po tym jak KRS odmówiła powołania asesorów, minister sprawiedliwości komentował tu cytat. Rada pokazała, że cynicznie rozumiane interesy korporacyjne są ważniejsze niż interesy wymiaru sprawiedliwości. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej obawia się, że zmiany w kodeksie wyborczym zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość mogą zaburzyć, a nawet zdestabilizować proces wyborczy. Sędzia Wojciech Hermeliński mówi, że jego zdaniem rewolucyjne zmiany są wprowadzane nagle, a także, że koszty wyborów będą wyższe. Ma też zastrzeżenia do bezstronności komisarzy wyborczych. PiS odpowiada, że zmiany są konieczne i że są one reakcją na wydarzenia sprzed 3 lat, gdy podczas wyborów samorządowych była m.in. rekordowa liczba nieważnych głosów i problemy z systemem informatycznym. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński powiedział, że ma zastrzeżenia m.in. do propozycji dotyczącej podziału na okręgi wyborcze, którego mają dokonywać komisarze bez doświadczenia w tej kwestii i wymogu apolityczności. Bo jeżeli będą to czynić komisarze, co do których nie będzie żadnych rygorów stricte prawnych, ich krępujących, no to ten podział nie można wykluczyć, że będzie się dokonywał z korzyścią dla pewnych partii. Nie mówię akurat o konkretnych partiach, bo w obecnym układzie politycznym to może dotyczyć w przyszłości też zupełnie innych partii. Do zarzutów odnieśli się politycy PiS. Łukasz Schreiber wyjaśnił, że od decyzji komisarzy będzie można się odwołać. Zarówno w przypadku zmian granic obwodów, to rady gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego zgodnie z projektem będą opiniowały te zmiany i że będzie możliwość odwołania się także do Państwowej Komisji Wyborczej. Łukasz Schreiber przyznał, że poruszona przez PKW sprawa wymogu apolityczności komisarzy wymaga przedyskutowania. Dodał, że to dopiero początek procesu legislacyjnego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Sąd ma dziś zdecydować o ewentualnym areszcie dla 30-letniego obywatela Białorusi, który usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie. Mężczyzna we wtorek wieczorem wszedł do budynku Thomson Reuters w Gdyni i zaczął strzelać. O ustaleniach śledczych mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Podczas tego całego zdarzenia na terenie tej agencji podejrzany oddał 2 strzały, w tym 1 strzał oddał w kierunku pokrzywdzonego. Skutkowało to narażeniem oczywiście pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Śledczy wykluczyli, żeby powodem zdarzenia był konflikt z mężczyzną, w kierunku którego strzelił podejrzany. Nieoficjalnie wiadomo, że jedna z kul przestrzeliła laptop, który miał na ramieniu pokrzywdzony, druga trafiła w sufit. A wciąż nie wiadomo, jakie były motywy działania Białorusina. Mężczyzna od dawna legalnie przebywa w Polsce, a od kilku lat pracował w Thomson Reuters. O krok od katastrofy ekologicznej w Stanach Zjednoczonych. Prawie 800 tysięcy litrów ropy naftowej wyciekło z rurociągu w amerykańskim stanie Dakota Południowa. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do awarii. Rurociąg został zamknięty. Miejscowe władze podkreślają, że w tej chwili najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ochrona środowiska naturalnego. Rury położone są tuż pod powierzchnią ziemi. Usuwanie awarii zajmie służbom ratowniczym kilka dni. Najważniejsze jest to, aby nie zostały skażone wody gruntowe. Ekolodzy obawiają się, że ropa zanieczyści rezerwat Indian, którzy w ciągu ostatnich 2 lat zdecydowanie protestowali przeciwko budowie na ich terytorium rurociągu. Keystone transportuje ropę naftową z Kanady w głąb Stanów Zjednoczonych. Wciąż jest jednak w fazie powstawania. Administracja prezydenta Donalda władza Trumpa w marcu zatwierdziła projekt jego całkowitej budowy. Spotkało się to z gwałtownym protestem środowisk ekologicznych. Inwestycji sprzeciwiają się również Indianie, którzy twierdzą, że znajduje się ona na ich suwerennych ziemiach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie o 8.30. Krzysztof Łaniewski przyszedł z najnowszymi wiadomościami sportowymi. To prawda. I będę mówił o tym, że euforia w narodzie. Dziś przecież początek Pucharu Świata w skokach narciarskich i po raz pierwszy w historii inauguracja w naszym kraju. Maciej Kot na szczęście imponująco spokojny. Nasz plan jest taki, żeby rzeczywiście utrzymywać bardzo dobry poziom skoków przez cały sezon. I to też powoduje, że drużyna jest silna. Jeżeli drużyna jest silna, to wtedy łatwiej jest któremuś z nas wyskoczyć w tym najważniejszym momencie. A silna drużyna przyda się najbardziej w sobotę. Na ten dzień zaplanowano konkurs drużynowy. W niedzielę rywalizacja indywidualna, dziś kwalifikacje. Wczoraj rozegrano ostatnie spotkania w grupie Borisa Beckera w ATP Finals. Pewny awansu do półfinału Roger Federer postanowił schylić się po kilkaset tysięcy funtów w O2 Arena w Londynie i pokonał w trzech setach Marina Cilicia. Też w trzech partiach i to jak o życie walczyli Jack Sock i Aleksander Zwieriew. Stawką ich meczu było drugie wolne miejsce półfinałowe i wywalczył je niespodziewanie ten pierwszy. Sock zwyciężył w trzech partiach i nie posiadał się z radości. Na drugim biegunie jest Artur Jędrzejczyk. Obrońca Legii naszej kadry ma sporego pecha. Dopiero co wyleczył uraz ręki, a już nabawił się kontuzji kolana i to takiej, która wyłączy go z gry na minimum 5 tygodni. Krócej, bo tylko jedno spotkanie ma pauzować as Borussii Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk jest zdrów, ale w krew weszło mu spóźnianie się na treningi i klub zaordynował mu karę w postaci odsunięcia od składu na ligowy mecz ze Stuttgartem. Ciekawe, czy na ławce trenerskiej Liverpoolu w spotkaniu z Southampton to w sobotę zobaczymy Jurgena Kloppa. Na razie jest w szpitalu, bo jak informują media, w Niemczech miał zarazić się afrykańskim wirusem podczas kilkudniowego pobytu w RPA. Kończymy lżejszym tematem. Takiej lekcji w UEFA jeszcze nie było, nie tylko u nas, ale w ogóle na świecie. Dzięki akcji Artura Siódmiaka, naszego byłego piłkarza ręcznego, z roku na rok coraz więcej dzieci przyjeżdża na specjalne zajęcia, na których nie tylko można pobawić się w piłkę ręczną, ale także poznać wyjątkowych sportowców. Tomasza Majewskiego, Łukasza Kadziewicza, Mariusza Czerkawskiego, czy właśnie Siódmiaka, który z dumą mówił o liczbie dzieciaków, jakie pojawiły się na warszawskim Torwarze. Blisko 8 tysięcy, więc to jest bardzo duża liczba. Zeszłoroczna edycja to 5300 bodajże. 2000 co najmniej więcej dzieci, większe zainteresowanie mediów. Co świadczy o tym, że warto robić takie imprezy i jestem mega, mega szczęśliwy i zadowolony. W przyszłym roku Siódmiak chce pobić kolejny rekord i myśli powoli o przenosinach na jakiś otwarty stadion. My myślimy o kolejnym sporcie w Trójce, ten za godzinę. A prognoza już teraz. Będą chmury, ale będą też większe przejaśnienia na krańcach zachodnich oraz na północnym zachodzie. W pozostałych regionach deszcz wieczorem, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura najniższa w Przemyślu i w okolicach plus 3 stopnie, potem Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg, Zamość 4, Kraków, Tarnów, Lublin, Suwałki, Augustów 5, Warszawa, Łódź, Katowice, Olsztyn 6, w Toruniu, Bydgoszczy, Pile, Poznaniu, Opolu i Szklarskiej Porębie 7, w Szczecinie i Trójmieście 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Dostaniesz tyle procent rabatu, ile kilogramów ładowności ma pralka lub suszarka. Dostawa dużego AGD powyżej 300 zł gratis. Szczegóły w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Pogotowie, żona zemdlała. Co robiła? Powiedziałem jej tylko, że Honda CR-V jest z oszałamiającym rabatem. Do 12 tysięcy złotych i zemdlała. Halo, halo, słyszy mnie pani? Oszałamiający rabat na Honda CR-V do 12 tysięcy złotych. Na każdym robi wrażenie. Szczegóły w salonach. Marian, co to jest?

Zobaczymy. Rozmowy, jak mniemam, będą trwały na ten temat. Będą trwały, ale nie trwały. Przyznaje pan to, że nie trwały. No wygląda na to, że nie. No skoro inni liderzy opozycji mówią, że Grzegorz Schetyna z nimi nie rozmawiał, no to pewnie z nimi nie rozmawiał. Bezpośrednią przyczyną wezwania rządu do dymisji jest Marsz Niepodległości? Między innymi. My generalnie rzecz biorąc oceniamy ten rząd bardzo negatywnie. Większość ministrów bardzo negatywnie. Zresztą tutaj się nie różnimy chyba od samego prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który zapowiada rekonstrukcję i się do niej szykuje. Natomiast rzeczywiście to, co się działo 11 listopada na ulicach Warszawy, no było skandaliczne, ale najbardziej skandaliczna była reakcja rządu, który wydaje się dawać przyzwolenie na tego typu hasła, na tego typu rodzaj manifestacji w Warszawie. A na czym polegało to przyzwolenie? No na tym, że minister Błaszczak wyszedł i usprawiedliwiał te hasła, mówiąc, że biały może być na przykład śnieg. No to jest skandaliczne, bo problem polega na tym, nawet nie na samych demonstracjach, które są skandaliczne, jeżeli pojawiają się tam symbole, które są uznawane przez nasze prawo za nielegalne, jeżeli pojawiają się transparenty, które są jawnie rasistowskie, ale to, że minister spraw wewnętrznych i administracji w ogóle nie widzi w tym nic złego. Ale widzą wicepremierze, którzy wypowiedzieli, pani premier też. I dobrze. Zajęła stanowisko. I dobrze. W związku z tym to nie było tak, że kompletny brak reakcji. No i dobrze, ale myślę, że ta reakcja była zdecydowanie spóźniona. A poza tak, tym jak ten rząd... wniosek, bo jeżeli Marsz Niepodległości był tym impulsem, to państwo 5 dni po Marszu Niepodległości zgłaszają. A poza tym ten rząd wielokrotnie dawał przyzwolenie, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości na tego typu zachowania i dlatego mamy wzrost tych wszystkich zachowań ksenofobicznych w Polsce, które notują wszystkie niezależne instytucje. Właśnie niestety dzięki temu, że bardzo wielu członków Prawa i Sprawiedliwości tłumaczy, daje przyzwolenie na takie zachowania w Polsce. To jest przyzwolenie, jeżeli ktoś mówi, że to są grupki, które były tylko niewielką częścią marszu, to jest przyzwolenie? Nie, ale słyszeliśmy wielokrotnie na przykład, że ktoś rozumie to, co się działo w Białymstoku, rozumie, że ktoś może kopać dziennikarzy, trochę ich rozgrzesza, że a ktoś tłumaczy... A propos Białegostoku, pamięta pan, idziemy po was? Pamiętam, no. Pamiętam te słowa. No i państwo nie poszli jakoś. Zgoda, tak. Zgoda. No i trzeba było wtedy być znacznie bardziej stanowczym. Natomiast wracając do tego marszu, no jeżeli pojawiają się tego typu hasła, które wszyscy widzimy, które są jawnie rasistowskie i ktoś to próbuje usprawiedliwić, no to oczywiście, że to znaczy, że jest przyzwolenie. Potem rzeczywiście jeden czy dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości się reflektują trochę za późno. A jak pan odebrał słowa Hiffer-Hofstadta o kilku tysiącach faszystów, neonazistów i białych suprematystów, którzy wyszli na ulicę Warszawy 300 kilometrów od obozu Auschwitz-Birkenau? No oczywiście to porównanie jest nieuprawnione i to jest daleko idąca przesada, ale to też pokazuje, w Europie kończy się cierpliwość na to, co się dzieje w Polsce i niestety również to daje właśnie asumpt do tego typu sformułowań, które są znacznie, ale to znacznie przesadzone. I mówiąc zupełnie otwarcie, no najłaskawiej można powiedzieć, że są bardzo niedelikatne. Czy policja powinna była podjąć 11 listopada interwencję, już abstrahując od reakcji później? Czy powinno dojść do interwencji natychmiast, a nie takiej interwencji polegającej na oglądaniu taśm i szukaniu ludzi? Znaczy mnie przede wszystkim boli to, że generalnie rzecz biorąc policja się zajmowała ludźmi, którzy wyrażali swój sprzeciw w stosunku do tych ludzi, którzy właśnie pokazywali te rasistowskie hasła czy hajlowali. I to oni byli celem głównie akcji policji, a nie ci, którzy jawnie łamali polskie prawo. I to jest przykre, dlatego że niestety policja się skupiła nie na tych, na których powinna się skupić. Ale dobrze, przede ale wszystkim... Jak by to było? Czy to by było skuteczne działanie, jeżeli by policja wkroczyła w środek tego marszu, bo tam gdzieś w środku były te pani redaktor, inkryminowane tylko, hasła. Pani redaktor, tylko nie, problem nie polega na policji. Ja tutaj nie chcę krytykować, bo nie policja jest głównym winnym tego, co się stało. Tylko to, że pan wojewoda postanowił wydać takie, a nie inne zgody, mimo tego, że wiadomo było, jak to się może skończyć, że ten marsz został marszem uprzywilejowanym. Że on ma być traktowany dużo lepiej niż każda inna demonstracja, dlatego, że tak zmieniło Prawo i Sprawiedliwość prawo, żeby uprzywilejowywać tego typu imprezy, które uznaje za zgodne z jego linią partyjną. No jeżeli uznaje za zgodne ze swoją linią partyjną marsze, które się kończą propagowaniem rasizmu, no to tak to się niestety kończy. Tu problem głównie polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość to jest przesada, że pan, tego typu... To, co pan powiedział, że się marsze kończą propagowaniem rasizmu. No te ostatnio się kończą. No widać, jak to wygląda. No, ale to można nie się żeby taki wiec propagujący rasizm. No cały czas no mówimy dobrze, o jakimś jakiejś grupie ludzi, którzy nieśli haniebne hasła. Ale ja sobie wyobrażam, ja sobie przynajmniej wyobrażam tak, że jeżeli ja bym podejmował decyzję o tym, żeby uprzywilejować tego typu marsz, to bym najpierw zadbał, bo moja wiarygodność wtedy by mogła ucierpieć, mówiąc najdelikatniej, żeby ustalić z tymi, którzy za taki marsz odpowiadają, żeby tego typu ekscesy się tam nie działy. I umówmy się. Tu nie chodzi o to, bo ja jestem w stanie zrozumieć, że jeżeli idzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, że kilka osób będzie krzyczało dziwne hasła, że kilka osób będzie hajlować. Jestem w stanie to zrozumieć, że tam będzie parę takich osób. Ale tu mamy olbrzymie transparenty, które są niesione przez wielu, wielu ludzi. I umówmy się. Jeżeli ktoś chce uprzywilejowywać tego typu imprezy, no to bierze odpowiedzialność za to, co się tam będzie działo. A potem wychodzi minister Błaszczak i to rozgrzesza. No taka jest prawda. Znaczy tego nie jesteśmy w stanie odwrócić. W poprzednich latach takie transparenty nie były widoczne. Były zupełnie innego rodzaju transparenty. Też może były mało eleganckie, ale one nie były rasistowskie. W każdym razie na pewno nie było to do oceny tak jednoznacznie. No ale ja dlatego powtarzam. Ja mam problem. Bo pan mówi, uprzywilejowanie zostało dokonane, że tak powiem, na podstawie dobrze, tylko że ja jeszcze raz mówię. To, że ten marsz został uprzywilejowany, to sankcjonuje tego typu zachowania. Jeżeli ktoś nie potrafi zadbać o to, żeby na takich marszach się nie odbywały tego typu ekscesy, no to nie powinien ich uprzywilejowywać, a poza tym na końcu nie wolno mu ich usprawiedliwiać, a to dokładnie zrobił minister Błaszczak. Ja sobie nie wyobrażam, żebym podejmował decyzję taką, że miałbym zagrożenie, że będę miał marsz, na którym pojawią się olbrzymie transparenty łamiące polskie prawo. Ja sobie nie wyobrażam, żebym podjął ryzyko uprzywilejowania takiego marszu, a na pewno bym go potem nie rozgrzeszał. Ja cały czas pytam, czy to było oczywiste, że takie hasła się pojawią? No można się chyba było tego spodziewać. Ja nie wiem, to niech się tłumaczy wojewoda, niech się tłumaczy minister Błaszczak, czy podjął się rozmów z organizatorami, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję, żeby takie marsze uprzywilejowywać. Tylko, organizatorzy też się odcięli. Nie mówię o Młodzieży Wszechpolskiej, ale o Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. No ale kto ma, przepraszam bardzo, to kto ma za to brać odpowiedzialność? No ktoś, kto uprzywilejowuje, potem rozgrzesza takie marsze, bierze za to odpowiedzialność. Koniec, kropka. I za tego typu brunatne ekscesy Prawo i Sprawiedliwość, czy chce, czy nie chce, ponosi odpowiedzialność, bo to ono dało preferencję temu marszowi i później ustami ministra Błaszczaka próbowało je rozgrzeszyć. Czy będą konsekwencje wobec posłów, którzy poparli rezolucję, która mówi między innymi o sankcjach wobec Polski? Będziemy o tym rozmawiać, znaczy na pewno nie będzie tutaj żadnych kar. Natomiast no, prawda jest taka, że stanowisko Platformy Obywatelskiej było jasne, że w momencie, kiedy pojawia się odniesienie do sankcji, to w tym momencie nie będziemy za taką rezolucją głosować. Mimo że zgadzamy się z każdym punktem, który tam został w tej rezolucji zapisany, nie zgadzamy się z tym, żeby Unia Europejska nakładała sankcje, bo one niestety nie uderzą tylko i wyłącznie w ten rząd, który się całkowicie zmarginalizował w Europie, ale również będą miały konsekwencje dla obywateli. Z każdym punktem, także z tymi poprawkami. Ja wiem, tam były o pewnego rodzaju. Dzień po, które to, ja wiem, to znaczy były. Z każdym. Ja mówię o wydźwięku tej rezolucji. Wiem, że tam były małe błędy. Natomiast mówię o tym, że z każdą z tych głównych tez tej rezolucji, o łamaniu demokracji, o tym, co się działo właśnie 11 listopada, o kwestiach niezależności sądów, o Puszczy Białowieskiej, z każdą z tych tez się zgadzam. I zgadzamy się w Platformie Obywatelskiej. Natomiast dlatego większość z nas w Parlamencie Europejskim, większość z moich kolegów i koleżanek się wstrzymała od głosu, no bo jednak pojawiło się tam odniesienie do sankcji. Natomiast rzeczywiście sześć moich koleżanek i kolegów no, poniosły ich nerwy. Oni uznali, że ta rezolucja mówi prawdę i stąd, jak mniemam, takie głosowanie. Niezgodne z naszym stanowiskiem, żeby było jasne. Czy suma summarum według pana dobrze, że ta rezolucja została przegłosowana, mimo że tam jest to odniesienie do sankcji? No ale ta rezolucja i tak, znaczy, i tak by była przegłosowana i tak, olbrzymią większością głosów, prawie 500 na 700 osób głosujących, dlatego że w Europie kończy się cierpliwość dla tych poczynań Prawa i Sprawiedliwości. I żeby było jasne, Prawo i Sprawiedliwość w 100% jest odpowiedzialne za to, że Polsce grożą sankcje, bo to polityka tego rządu do tego doprowadza. Ale ja nie o to pytam. Ja pytam, czy według pana dobrze, że ta rezolucja powstała? Czy ona coś dobrego przyniesie z punktu widzenia interesów Platformy? Pani redaktor, każda rezolucja, w której pojawiają się sankcje, odniesienie do sankcji, nie jest dobra w moim odczuciu, dlatego że ja nie jestem politykiem, który uważa, że czym gorzej, tym lepiej. Niestety problem polega na tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości trudno otrzeźwić jakimikolwiek działaniami, bo Unia Europejska próbuje to robić od wielu, wielu, wielu miesięcy. Ten rząd się zmarginalizował. Rezolucja ma otrzeźwić? No oczywiście, a jeżeli ktoś mówi o tym, słuchajcie, jeżeli nie będziecie z nami rozmawiać, no to w tym momencie użyjemy tej broni ostatecznej, no to cóż bardziej trzeźwiącego dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ta rezolucja mówi coś takiego. Słuchajcie, rząd za chwilę... twierdzi, że rozmawia i podaje przykłady. Nie, nie rozmawia. Nie rozmawia w sposób sensowny, nie przedstawia żadnych argumentów, a poza tym ja się pytam. Jeżeli ten rząd mówi, że to my mamy takie wpływy, że to my formułujemy te tezy w rezolucji, bo takie się pojawiały zarzuty, grube słowa były używane o zdradzie. Że to jest wyproszone. O zdradzie. Że rezolucja jest wyproszona. No to ja się pytam, to dlaczego ten rząd jest tak nieprawdopodobnie nieudolny? Nie ma żadnych relacji w Unii Europejskiej, nie ma żadnych sojuszników, nie jest w stanie tłumaczyć swoich racji. Dlaczego wynik tego głosowania jest 500 do 150? To jest tak chyba 78. Dlaczego? Pytanie jest dlaczego? To znaczy niech ten rząd zabierze się do roboty, tłumaczy swoje racje i jeżeli przychodzi taki sygnał od Unii Europejskiej, jak dalej będziecie tak postępować, to zabierzemy pieniądze Polsce. To jest najgorszy możliwy sygnał, dlatego że obywatele ucierpią, a odpowiedzialność jest w 100% rządu Prawa i Sprawiedliwości, a nie opozycji. A jaka będzie odpowiedź Platformy na projekt zmian w kodeksie wyborczym? Będzie przyspieszone zjednoczenie opozycji? Będziemy, znaczy jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie robiło wszystko, żeby nam pomóc w konsolidacji, no to będziemy się szybciej konsolidować. Natomiast mówiąc, odnosząc się do tego projektu, no ten projekt jest skandaliczny. Ja się boję, że on będzie coraz gorszy, bo choćby likwiduje jednomandatowe okręgi wyborcze, doprowadza do tego, że to, co lubią najbardziej wyborcy, czyli niezależne komitety, niepartyjne, w małych miejscowościach, one będą pozbawione właściwie szans na to, żeby wygrywać wybory. To jest ustawianie wyborów. Że Platforma nie powinna się na to przygotować. Jesteśmy przygotowani. No, to jest ustawianie wyborów pod Prawo i Sprawiedliwość. Będziemy na tym rozmawiać na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Będziemy protestować. Boję się, że Prawo i Sprawiedliwość może przygotować jeszcze, jak to ma w zwyczaju, kolejne poprawki i w nocy próbować kolanem je dopchnąć. Po to, żeby dostosować... Musimy kończyć. Ja chcę pana zapytać, tak, czy pan jest ostatecznym kandydatem Platformy i Zjednoczonej Opozycji na prezydenta Warszawy? Co to znaczy ostatecznym? To znaczy, czy jest pan gotowy do rezygnacji, jeśli w czasie rozmów tych zjednoczeniowych zapadnie inna pani redaktor, decyzja? Albo ktoś poddają wątpliwość moją kandydaturę, ale proszę sobie wyobrazić, że startuję, pokazuję determinację i mam być gotowy na rezygnację. No jestem oficjalnym kandydatem największej partii opozycyjnej. A jest jestem pan gotowy zdeterminowany na wysadzenie Pałacu Kultury? Nie, to jest jakaś kompletna aberracja. Mam nadzieję, że to jest dowcip Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli na poważnie ktoś będzie chciał burzyć Pałac Kultury za dziesiątki miliardów złotych i niszczyć nam centrum Warszawy, no to myślę, że... Radosław Sikorski był dowcipny, jak to myślę, ciągle mówił o burzeniu. Nie, no to absolutnie taka sama aberracja, tylko że teraz wygląda na to, że to jest dużo poważniej. Musimy tu postawić kropkę. Mam nadzieję, że warszawiacy nie będą popierali kogoś, kto chce burzyć tylko i wyłącznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rafał Trzaskowski, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś gogle PlayStation VR w zestawie z grami Gran Turismo, VR Worlds i kamerą V2. Zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo codziennie są nowe dostawy. No to zapraszamy. Już teraz banany aż 33% taniej, 2,99 za kilogram. A brokuły też 33% taniej, 1,99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastramoc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Black Friday? U nas już teraz! Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu Smart TV LG 43 cale, wbudowane Wi-Fi za 1499. Smartfon 5 cali Dual SIM LTE za 299. Laptop Dell Intel Core i3 Dysk 1000 za 1799. W sklepach euro i na euro.com.pl. Uwaga! Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. W salonach Toyoty rusza wielka wyprzedaż 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Pamiętaj, dni otwarte odbędą się 18 i 19 listopada. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła, czyli jak Państwo doskonale wiedzą, pora na skrót informacji. Krzysztof Zybrewski. Na decyzję ukraińskiego sądu w sprawie ekstradycji czeka domniemany organizator skoku stulecia w podbosnańskim Swarzędzu. Latem 2015 roku z konwoju skradziono 8 milionów złotych. Grzegorz Eł przebywa w areszcie w Kijowie. Były policjant i wiceprezes firmy ochroniarskiej, której pracownik okradł konwój, został zatrzymany w małej miejscowości pod Odessą. Na jego trop wpadli poznańscy łowcy głów. W internecie zamieszczał informacje, które sugerowały, że jest gdzie indziej, mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. We wrześniu tego roku prokuratura okręgowa w Poznaniu zwróciła się z wnioskiem o to, by sprawę poszukiwawczą przyjęli poznańscy łowcy głów. Ci policjanci po analizie sprawy dość szybko znaleźli trop wiodący w stronę właśnie ukraińskiej granicy. Łódzki sąd skazał już 6 osób związanych z napadem na konwój. Pieniędzy do tej pory nie udało się odzyskać. Krajowa Rada Sądownictwa ponownie zajmie się dziś kandydatami na asesorów, co do których wcześniej wyraziła sprzeciw. Chodzi o 255 wniosków spośród 265. Pod koniec października Rada postanowiła nie powoływać asesorów, którzy odebrali akty mianowania od ministra sprawiedliwości. KRS uzasadnił wtedy swoją decyzję brakami formalnymi, między innymi brakiem zaświadczeń lekarskich i psychologicznych. Na tę chwilę kibice czekali z utęsknieniem. Rusza Puchar Świata w skokach narciarskich. Nowy sezon zaczyna się w Wiśle. Pierwsze konkursy tej zimy zostaną rozegrane na zmodernizowanym obiekcie. Jego patronem jest Adam Małysz, medalista olimpijski, 4-krotny mistrz świata i 4-krotny triumfator klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na dziś zaplanowano w Wiśle treningi i kwalifikacje. Wystartuje w nich 12 biało-czerwonych. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Sponsorem audycji jest firma Provident. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzyka. Dzisiaj drugi i ostatni dzień kongresu 590. W Jasionce koło Rzeszowa od 10:00 dalszy ciąg debat i dyskusji. Prezydent Andrzej Duda spotka się z przedsiębiorcami. Wczoraj rozdano 6 nagród gospodarczych prezydenta RP. Wyróżniono spółkę Dramiński, Warszawskie Zakłady Mechaniczne, Melex, spółdzielnię mleczarską Mlekowita, XTPL oraz zespół badaczy z Wydziału Fizyki UW i Centrum Nowych Technologii. Nagrodzone podmioty reprezentują różnorodne spektrum branż, a także szeroki zakres działalności gospodarczej. Prezydent Andrzej Duda zwraca uwagę, że nagroda to forma promowania polskiej przedsiębiorczości i myśli technologicznej. To w każdym przypadku promocja polskiej myśli biznesowej, polskich zdolności rozwojowych, tego wszystkiego, o czym zawsze mówimy, że jest wielkim skarbem Polaków, nas, narodu ludzi inteligentnych, przedsiębiorczych, sprytnych. Prezydent podkreślił, że tegoroczni laureaci zostają wyróżnieni u progu stulecia odzyskania. odzyskania przez Polskę niepodległości. Andrzej Duda mówił też, że ambicją rządzących jest to, by Polska była krajem liczącym się na międzynarodowej arenie gospodarczej. Stąd zachęta dla naszych przedsiębiorców do ekspansji zagranicznej, stąd deklaracja naszego wsparcia dla tych, którzy będą chcieli tą ekspansję poza granicami Polski realizować. Zdaniem prezydenta do osiągnięcia tego celu potrzeba pokazywania za granicą polskich przedsiębiorców, a przede wszystkim promowania ich osiągnięć. Z Jasionki Karol Darmoros, Polskie Radio. Kongres 590 odbywa się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Patronem medialnym tego wydarzenia jest Polskie Radio. Nazwa kongresu pochodzi od pierwszych trzech cyfr kodu kreskowego. Początek 590 oznacza, że produkt pochodzi z Polski. Po 9:00 z Rzeszowa audycja Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Banki zwiększają zyski często kosztem klientów. Niższe oprocentowanie lokat, a wyższe kredytów, do tego większe opłaty i prowizje, to recepta na poprawę wyników. Dzięki temu banki notowane na warszawskiej giełdzie zarobiły w trzecim kwartale ponad 3 200 milionów złotych, informuje Rzeczpospolita. Skoro jesteśmy przy giełdzie, Puls Biznesu pisze o nowej strategii dla polskiego rynku kapitałowego, która ma przywrócić giełdzie dawny blask i uczynić z niej motor wzrostu całej gospodarki. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju szuka dla polskiego Ministerstwa Finansów doradcy, który ma napisać projekt strategii dla rynku kapitałowego. Bank przyjmuje aplikacje firm konsultingowych do 20 listopada. To była Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Sponsorem audycji jest firma Provident. No i oczywiście prognoza, zobaczmy co nas czeka, ale zaczniemy nietypowo od Europy. Reykjavik 0 stopni będzie tam, w Moskwie 2, w Mińsku 4, w Sztokholmie 5. 6 w Kijowie, 7 w Helsinkach, Oslo i Budapeszt 8. Idziemy w górę. Berlin 9, Londyn, Amsterdam 10, Paryż 12, w Nicei 16, w Madrycie, Rzymie i Atena 19, a w Lizbonie 21. A w Polsce chmury, deszcz, wieczorem na krańcach południowych deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Temperatury u nas. To będzie ćwiczenie dykcyjne dla prowadzącego. W nozdrzu 3 stopnie, w Lutczy i Baryczce 4, w Bystrzycy i Niedźwicy 5, w Zdżarach i Rzeczycy 6, w Czciradzu i Strzyżewicach 7, w Strzegolinie, Wyszeborzu i Krzykaczu 8. Uważam, że egzamin zdałem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Jak zawsze dużo fanów Mediamarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za trymer do brody, nosa i uszu marki Babyliss zapłacisz 129 zł, oszczędzając 70 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytivum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cały czas czytam oczywiście listy od Państwa, choć nie na wszystkie jestem w stanie zareagować na antenie, ale bardzo dziękuję za różne miłe słowa. Pod naszym adresem ostatnio bardzo taki przyjemny list napisała pani Paula z Bydgoszczy, która ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego. No to może w prezencie dla pani piosenka dnia. Wellesley Arms, Who We Are. Yeah. I've done some things I won't forget, but still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked a dark and narrow road to places no one goes alone. And everything I've seen is written on my sleeve. Yeah, it's got its mark on me. Let's start a fire. Za 17,5 minuty dziewiąta. W studiu orkiestra w komplecie. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko, dwie gitary i znak zapytania. Co usłyszymy? Dzień dobry. Właściwie jeszcze nie wiemy, bo zagraliśmy na korytarzu przed chwilą po raz pierwszy ten utwór. On nie jest za stary. Z drugiej 38 pochodzi. Proszę pana, pan już od kilkunastu lat opowiada o tak. tym, że piosenka ma 3 minuty, więc... I za każdym razem się niezmiennie cieszę, że się udało dokończyć. A potem budzę się rano, czytam to, co napisałem i już nie jest mi tak wesoło i właśnie jestem w podobnej sytuacji dzisiaj. Może nie będę mówił, jak zatytułowałem ten utwór, bo zatytułowałem, ale mi się nie podobało. Więc nadałem tej piosence nowy tytuł Wiem, że nie. No wiem, że nie. I to jest taka, wie pan, garść spostrzeżeń. Ostatnio spacerowałem i to jest taka piosenka po prostu z wycieczki pieszej. To bardzo ciekawe. No to turystyczna. Turystyczna, można powiedzieć, że to jest piosenka turystyczna. nie pogodzi nikt. Ty lubisz maszerować, ja luźny cenię szyk. I zdania nie mam raczej w kwestii, kogo tu nie trzeba. Więc ty mi to tłumaczysz szybko, bo ci stygnie kebab. Jestem w wieku bardziej chyba twego taty. Prosisz, obudź się człowieku. Jesteś biały czy ciapaty. I wiem, że mówisz szczerze, a nie wiem, dobrze to czy źle. I wolałbym uwierzyć, że rzeczywiście śpię. I wolałbym uwierzyć, że jeszcze trochę śpię. Wolałbym uwierzyć, że śpię i wolałbym mu wierzyć, ale wiem, że nie. Wie pan, tym utworem dał mi pan pretekst do próby wypowiedzenia na antenie bardzo trudnego słowa. Otóż mam wrażenie, że to była piosenka somnambuliczna. Co, coś fantastycznego. Ja długo się zastanawiałem, co właściwie piszę. A to somnambulizm ze mnie wyszedł. I rzeczywiście, bardzo jestem panu wdzięczny za to naprowadzenie mnie na właściwą ścieżkę, którą nie wiedząc podążałem. No bardzo proszę, jak pan kiedykolwiek się poczuje zagubiony, to ja jestem gotów. Piękne dzięki. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko. Dziękuję panu bardzo. Kłaniamy się w pas. Should we climb the roof and watch it go? Mniej więcej o tej godzinie od paru tygodni wyruszamy w świat. Dzisiaj Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta zabierają nas do wielu krajów, opowiedzą też o dwóch niecodziennych muzeach. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś zabierzemy Państwa w ekspresową podróż dookoła świata. Paragwaj, Brazylia, Argentyna, Nowa Zelandia, Vanuatu, Australia, Zambia. Między innymi te kraje odwiedziła bohaterka naszej dzisiejszej rozmowy. Katarzyna Maniszewska, autorka książki Podróżnik bez powodu, czyli w 40 dni dookoła świata. Faktycznie to była podróż bez powodu, czy to jest takie kokietowanie czytelnika? Tak, ja uważam, że podróżowanie samo w sobie, znaczy nie potrzeba do niego żadnego specjalnego właśnie powodu. Często nawet nie potrzeba celu, bo w moich podróżach zdarza się tak, że ja po prostu wynajduję najtańszy bilet, załóżmy do takiego Bangkoku i dopiero tam, będąc na miejscu, sprawdzam, dokąd można dolecieć najdalej i eksploruję dalsze zakątki, na przykład Azji. Więc takie podróżowanie trochę spontaniczne. To było 40 dni. Dlaczego tak krótko i dlaczego tak szybko cały świat w 40 dni? Moim marzeniem w sumie od dziecka było pojechać w podróż w 80 dni dookoła świata. Ale niestety, jako człowiek dorosły, pracujący, posiadający różne zobowiązania, okazało się, że no niestety tych 80 dni nie uda się wykroić. Stanęło na po długich negocjacjach na 40 dniach. Okazało się, że da się kulę ziemską okrążyć w 40 dni i choć może wydaje się to wycieczka bardzo krótka, to jednak jest niezwykle edukacyjna, bo w każdym miejscu, które odwiedziłam, naprawdę bardzo wiele się nauczyłam i nawet tak śmieję się czasami, że ta podróż była lepsza niż studia, a jest to tym bardziej paradoksalne, że jestem wykładowcą akademickim. Ale naprawdę, wspaniałe studenci przeżycie. Studenci słuchają. Które miejsca zrobiły na Pani największe wrażenie w czasie tej podróży? Wszystkie miejsca, które odwiedzałam, były dla mnie miejscami nowymi. Na przykład w Paragwaju odkryłam historię redukcji jezuickich i w ogóle historię zakonu jezuitów w tamtych regionach. Fascynującą. Oni próbowali stworzyć coś w rodzaju utopii, ewangelizując lokalnych mieszkańców w języku tych mieszkańców, czyli Indian Guarani, budując takie, no właśnie to się nazywa redukcje, można by powiedzieć kamienne miasta. Historia kolonizacji Ameryki Południowej kojarzy nam się raczej z przemocą, tak? Z bardzo krwawą przemocą. Tu okazało się, że byli też tacy Europejczycy, którzy no, dają dobre świadectwo. Po Paragwaju miała być Argentyna, ale z tego co wiemy, przez przypadek znalazła się pani w Brazylii. Jak to się stało? Tak, to prawda. Jestem na granicy Paragwaju z Argentyną i Brazylią i uciekł mi autobus do Argentyny. Stoję na tym małym dworcu i w pewnym momencie podchodzi do mnie pan i mówi: słuchaj, widzę, że tutaj czekasz, dzisiaj już żaden autobus nie podjedzie, ale my szukamy kogoś, kto by się z nami zrzucił na taksówkę i przejechał przez granicę. Więc super, świetnie, bardzo chętnie się dołożę. Jakie już było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że państwo nie jadą do Argentyny, tylko do Brazylii, o co nie zapytałam, rozmawiając z nimi. I tak nagle znalazłam się w Brazylii, nie mając oczywiście żadnych informacji na temat Brazylii, żadnego przewodnika, ani waluty. To proszę tak w 40 sekund teraz powiedzieć, gdzie pani była dalej. Z Brazylii już autobusem lokalnym przemierzałam Argentynę, wysiadając po drodze i zwiedzając poszczególne miasteczka, dotarłam do Buenos Aires. Z Buenos Aires dalsza trasa prowadziła do Nowej Zelandii, do Auckland, Wyspa Północna. Następnie udałam się do Vanuatu, to jest takie małe dość państwo wyspiarskie na Pacyfiku. Z Vanuatu Australia. W Australii spędziłam trochę więcej czasu, jak na tę podróż, tydzień. Ruszyłam dalej do Zambii. W Zambii wodospady Wiktorii, przepiękne, po prostu spektakularne. I z Zambii postanowiłam tutaj też już lokalnym autobusem przenieść się do Zimbabwe, w którym chciałam zobaczyć ruiny kamiennego miasta Wielkie Zimbabwe. Jeszcze chciałem wrócić do samej książki, bo ta książka powstawała na Filipinach, tak? Czy na Filipinach, tak, bo tam pani ćwiczyła boks. Tak, to prawda. Już w trakcie tej podróży robiłam notatki do książki, bardzo chciałam to wszystko spisać, czego się dowiedziałam. I zdecydowałam, że muszę się po prostu trochę tak odciąć od bieżącego, codziennego życia i postanowiłam wyjechać na Filipiny. I na tych Filipinach przez ponad miesiąc pisałam książkę, ale również trenowałam boks. Ja od niedawna, w sumie od paru miesięcy trenuję boks, bardzo mi się ten sport podoba, a ponieważ na Filipinach ma on status wręcz sportu narodowego, a bokser Manny Pacquiao uważany jest za bohatera i no, taką absolutną legendę, to na Filipinach właściwie wszyscy ćwiczą boks i nawet taki właśnie boks amatorski jest na bardzo wysokim poziomie. To my życzymy, żeby ten boks nigdy w podróży się nie przydał. Dziękuję bardzo, mam taką nadzieję. Katarzyna Maniszewska, Podróżnik bez powodów, 40 dni dookoła świata. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pięknie. Audycja podróżna. A teraz rzut oka na to, co dzieje się w podróżniczym świecie.